Eta gaur aste azkena baldin bada, aste guzian ondakinen tipitze astea da Frantzian, eta guretzat ere parada aipatzeko ondakinen tipitze hori. Zero Zabor ekimena aipatuko dugu besteak beste Pello Zubiriarekin, eta biltak garbiren egin moldea ere ondakinak nola tipituz, eta momentuz plastikozko poltsak bereziki aipatuko ditugu Surfrider Foundationek hori baloratu nahi izan du behintzat ekimen hori, poltsa horiek tipitu behar dira eta kasik ere desagertu. Sabina Horka, The Surfrider Foundationeko adugu gurekin, egunon. Egunon. Egunon zuri. Eta Bruxelaserat joan ziste, petizio baten eramaterat, nola pasada Bruxelasen, Prezeski? Bai, beraz, petizio hori muntatu ginuen joanen martxoan. Petizio horretan galdetzen ginuena zen erabilera bakarreko plastikozko poltsak debekatzea, haien banaketa debekatzea Europa mailan. Eta bildu ditugu gutxi gora bera 22.500 baino pixka bat gehiago izenpedura. Eta beraz, azaroaren 15ean, ostiralez, manginizkion Europako komisariari ingurumenean ari denari, manginizkion izenpedurak, eta beraz, da, Janez Potosnik, deitzen da. Eta beraz, jakin behar da, Europar komisioak azaroaren 4ean, justu bi aste bat eta erdi lehenago, legedi bat aldatzea, legedi baten aldaketa aurkeztu duela, eta legedi hortan erraten du Europar Komisioak engaiamenduak hartzen dituela plastikozko poltsak mugisteko Europar batasunean. Beraz, ematen dizkio hiru aukera kide diren estatuei mugiste hori eramateko, eta hauen artean bada debekua, baina badira estatu kideek beste aukera batzu badituzte ere. Plastikozko poltsak mugistea tipitzea, hori da beraz joan zistena galdetzera Surfrider Foundationekin Bruxelaserat, zinez ekintza beharrezkoa zen hori, zinez kaltegarria dira plastikozko poltsa horiek? Hainbestetaraino? Bakarrik zehazteko debekua galdetu dugu, ez mugistea, bakarrik debekua. Eta horiek mugistuko dutela erran dute? Hori da, baina mugiste baldintzen artean bada debekua hautatu dezakete estatu kideek. Ez dira behartuak horina hautatu dezakete. Bai, kaltegarria da oso orokorrean plastikoa, plastikoak badakigu atxematen diren ureko ondakinen 60% baino gehiago osatzen dutela, eta plastikozko poltsak kaltegarriak ere zergaitik alde batetik itsas ozeanoari begira, itsas animalien hilketa eragin baitezake, adibidez badugu dordokaren adibidea, medusekin nahasten dituela itsas plastikozko poltsak eta irentsi ditzakela, baina badira ere beste ugaztun batzu, baleak, itsas zakujak, holako animaliek jan ditzaketenak irentsi edo bertan hil daitezkenak plastikozko poltsekin. Gero ere plastikozko poltsek egiten dutena espezie inbasiboen garraioa eragiten dute. Hori zer da, dira plastikozko poltsak ibiltzen dira ozeanean. Alde batetik bestera garraiatuak dira kojonteen bidez, eta itsas animali txikiak lotzen dira plastikozko poltsei, eta leku batetik bestera garraiatuak dira, beraz beren ekosistemetik urrun joan daitezke, eta horrek eragin dezake desoreka bat ekosistemean. Bestalde, ondakin ekologian eta plastikozko poltsek ere, itsas fondoetan, ozeanoaren fondoan, metatzen aldira, eta horrek saiesten du, itsas ondoak oksigenoarekin ahemana izatea, eta beraz, formatzen du olako tapiza ondi bat bezala ondakin ez betea, eta kutsatzen ditu itsas ondoak. Eta ezanen genukena azken eragina eta kaltegarriena dena da, plastikoa, eta plastikozko poltsak, gatza, berotasuna, uainak, eta hainbat eraginen bidez, zatikatzen dira, fragmentatzen dira partikulatik itan, eta horiek deitzen dira mikroplastikoak, oso tipiak dira, eta horrek kaltetzen duainitz ondakin mota horiek bildua alizatea. Eta animaliek, nola partikula txikiak diren, identzi ditzakete, jan ditzakete, eta badakigu elikadurakatean, animaliak, nimela txiki batek, handiago batek txikiagoa jaten dut, hola, eta azken finan iristen da, iritsi daiteke, gizakiaren platerera ino. Eta badira, badale gedi bat, edo zerbait orain arte egina izan dena plastikoan erabileraren inguruan? Bai, Europa mailean aipatzekotan, adibidez, Italiak 2011an erabaki du debekatzea plastikozko poltsa, eraz Italian ez da erabiltzen. Espainiari dagokionez, 2018an debekatzea erabaki du. Beraz, ari da legea hainbatekin za martxan ematen, 2018an debekatu alizateko, beraz, hor mugizte fasean dira. Eta hainbat eskualdetan, ere adidez Kortxikan, debekatza erabaki da. Bestalde, Europa mailan bada legedi bat aski importantea dena hori buruz, da deitzen akar strategi milio marren, da lege bat uraren kalitate ekologiko ona lortzeko martxan jarri dena, 2020an bukatuko da edo lortu beharko dira helburu guztiak eta bertan erabaki da ureko hondakinak eta plastikozko poltseak ere uraren kalitate ekologiko on bat neurtzeko adierazle direla. Eta zer izango litzateke plastikozko poltsen ordez, jende guztiak erabiltzen dituen poltsak dire horiek, bada alternatibarik deia pentsatua? Guk jendari gomendatzen duguna, edo guk nahi genukena da behiz gure betiko otarrak erabiltzea azken finean, helburua da behi erabiltzea elementu bat. Ze plastikozko poltsak duena da gehienetan erabilera bat bakarrik ematen zaiola. Eta batez ere hori da guk gehien salatzen duguna, guk gomendatzen duguna da otaja, hori zinez gure ustez oberena, baina otaja ezin bada berrerabili daiteken poltsa bat. Adibidez, bakarrik jakin dezazuten, zaku berrerabilgarri baten karakteristikak Europa mailan, dira gutienez 125 aldiz erabili daitekena. Hori da, eta baita zabalera minimo bat baduena materialean. Sabina aurka denik betiko galera eginen dut, baina betiko kezka da ohiturena edo usaiena, ohitura bat dugularik plastikozko poltsak praktikoak dira, joiten arik supermerkatura behori hor dira eta hartzen dira, ohiturak aldatzeko prestute dira jendeak, hoien otarre zaharra ateratuz, edo baritake otarre zaharrak behar behar berriz modan txartu, hori martxotzen alda. Bai, nik uste dut, kampaina egin dugun urte guzti untan, bai izan ditugula hainbat oi hartzun, eta batzu oso positiboak izan dira, eta bai bada, gero bada jende hainitz baduena ekologia eta ingurumenarekiko sensibilitate bat, baina egia da badela jende hainitz ere, zena bat ere prest aldaketa hori egiteko, naiz eta aldaketa txipia den, baina jendeak zu iturarik beraz, olako aldaketak, Frederik kontsideratzen du hezkuntzaren bidez lagundu behar direla. Guk ez ditugu bakarrik legeak aldatzea galdetzen eta debekuak deus gabe proposatzen duguna ere da hezkuntza lan bat eramatea horren gibeletik jendea laguntzeko desmartza hortan. Sabina horka da, zurekin aregira hor Sofraider Fundazioak eberaz ekarri duen petizio bat 22.500 izen baino gehiago beraz Bruselas erat plastikozko poltsen debekatzeko azken finan Europa mailan eta preseski zero zabor azken finan ahunt bere zentzuan sartzen da berrerabilgarriak diren plastikozko poltsak bultzatu nahian besteak beste Gipuzkoan badira dinamika frango horren inguru eta hortarako, hortaz hitz egiteko, kazetari bat gurekin dugu, Peio Zubiria, egunon zuri? Bai, egunon. Egunon zuri. Egunon, eta kazetariaz gain, esaten alba izut, dik bintzatzen alnaiz, batez ere gure herrian, Hernanin ezagutzen dugunaz, zen eta kazetari edo ene profesioaz aparte, herritar soil bat naiz, Hernanin zero zabor taldean ibiltzen dena beste talde txipi batekin. Eta preseski, Sabina aurka dagoa entzun duzu, eta hor, Sabinak zionaren arabera, behuiturak aldatu behar dira eta kanpainak eraman dira horretarako, zuek Gipuzkoan eta Hernanin, behua, ohiturak aldatzeko, arazoak izan dituzue? Bera, plastikoaren historia hortan, bada gauza txipi bat egiten aldena, eta hori politikoek deliberatu behar dute. Gure herrian, beste, eta gero beste herri batzutan ere egin da hori, egin da nolabait adostasun bat komerzianteekin, esplikatu zaie zergatik diren hain kaltegarriak plastikozko poltsa horiek, eta onartu izan da proposamen hau. Ez da gehiago kitoik ematen plastikozko poltsarik komertzioetan. Eta orduan, komertzio bakotxak kobratzen du 5 zentima plastikozko poltsa bati. Horri loturik, bakizu, ohitura galdatzen dira, baina irudiak ere aldatzen dira. Duela urte batzuk normala zen, oraipatu du, zerraiderkoak otarreak eramatea. Gero irudi aldetik bazirudin itxusi zela, ez zela bat ere moderno. Zu gaur ateratzen baldin bazera Hernaniko karriketan, jende andana bat ikusiko duzu, erosketak egiten, edo plastiko berrerabiligarriarekin, norbera bere tramankuluarekin. Eta plastikozko poltsak, betiko tipikoiek, edo lengo mamuto, karrefuro itakoak, oso gutxi ikusten dira. Beraz hor, bada aitzinatzeko bide handi bat. Baina beti, importantea da ukaitea eta herritarrari garbi esatea justiziaren konzeptua. Hau da, zuk ez duzu beste bati pasatzen ahal, zure problema. Eta hondakinekin hori ari gara egiten, beti beste batzuei pasatzen. Edo ondoko herrikoari, edo ondoko belaunaldiari. Oran, hor da aldaketa handi bat egin beharra. Eta guri Gipuzkoan gertatu zaigu, aurrez aurre izan dugula errauskailu baten, enzinerator baten proposamena. Eta, bueno, norberak ez du bere etxe ondoan nahi, eta azkenean, esaten den, nimbi hori ez, ez ene etxeko jardinean, ez ene etxe gibeleko patioan, hortik abiatu gira, denok, gure egoismo puntu horrekin, baina gero, pixkaka horri itzuli-mitzuliak eman ez, konturatzen zara, beste zure auzo edo bizilagunarentzako ere duzula nahi, zuretzako nahi duzuna. Eta, bueno, guk xantza izan dugu oso handia, hemen Usurbilgo jendea, Usurbilda herri txiki bat, 5.000 biztanlekoa, hoiek bilatu dute Europan zein ziren alternatibak, eta ikusi dute alternatibo hoiek martxan direla. Hau da, posible dela, guk sortzen badugu 100 kilo hondakin etxeetan, eta gaur egun gaika bildurik, igortzen baldin bada genuen, edo lehenago bi igortzen baldin bada genuen, 20 kilo, 100-etariko 20, posible zela gaika ongi selekzionatzea eta beraz birziklatzea 100-etarik 80. Beti segitzen du 100-ko 20 batek konpondu gabe. Baina ez da gauza berdina, 80-ko 20 kilo soluzionatzea, eta hortako sartzen dira TMB edo inzineatero dena delakoak, edo soluzionatzea 100-etarik 20. Hori izan da pixka bat Gipuzkoara Usurbilek ekarri duen irautza. Beste udal edo herriko etxe batzuk konprenitu dute mezua eta egin dute parioa, izan da polemika hundi, eta bada oraindik ere. Segituko dugu. Labur bilduta hori da astapena hemen Gipuzkoan gertatzen ari den irautza txipi horrena. Bai, Pello Zubiria, segituko dugu horren aipatzen laster berrien ondotik. Ohoitarazteko beraz, gure aipamen nagusia gaur goiz berrin, ondakinen tipitze astea delarik, iniziatiba desberdinak, Surfrider Foundationena entzun dugu, plastikozko poltsak tipitzea edo desagertaraztea, obekiran zuten helburu eta Pello Zubiriak gehitu du, Hernanin iniziatiba hori aintzina joan dela eta orain plastikozko poltsak ez zirela gehiago modan, hori da ere modak ere hortarako balio dute. Zero Zabor iniziatiba aipatuko dugu beraz zurekilan eta hemengo iniziatiba eta hemengo egin moldea biltagarbirena ere entzunen dugu Kanopia eta Mendiskak bezagutzen ditugunak zehaztuko ditugu laster. Zuen uak eta galderak egiteko ez antzi, sare sozialak piztuak ditugula, Facebook eta Twitter kontuak, mementuko 8 dira, berrien tenorea zurekin Pantzo Irigaray. Diren laguntzak behar dira egiazki arzengora buruz joan. Eta ordean, nok du arzengoaren lan hori egiten, uste dut hori serioski beharko diela gauzak aitortu. Ados ziria hartzaingoko laguntzen partikatzean hartzaintxoilek laguntza gehien aukan dezaten, galdea luzatu zuen Euskal Herriko hartzainek elkarteak, bortuaren kudeak eta duten egitura desberdineri, gehienek baietz erantzun dute. Bortuan ardien zaintzeko laguntzen hitzarmena ber negoziatuko baita elduden urtean, ardietziden sustengoa estela soberakina izanen uste du, Euskal Herriko hartzainek elkarteak hartzaintxoilen estatutua obeki konduta nagarazteko. Aroak laguntzen badu, ondoko asteundarian, azerroren 30an abiatuko da neguko sasoina Pireneo Atlantikoetako elur lekietan, aintzineko urteetan izan den klienten edo bezeruen kopuru emendatziari begira, aurtengo sasoina ere begionez ikusten dute eski estazionetako arduradunek. Atzo goizian erreiten gina uzien ELB sindikata arritu dela azleheri laguntzen banatzeko FNSOak egin probosamenarekin, baizik eta Euskal Herriko kabala azlehan hitzek laguntzak gal ezazketela, FDSOa sindikateko Patrik Etxegaraien rapostua, hori gezur hutsa dela laguntzak ez direla tipituak izanen, envelopa berak izanen dira. Makea, Lekorne eta Eletako herriek osatu Baigurea sindikatak kudeatzen du Baigurako agusagailu gunea, Azparneko herri elkargoak erabaki du kudeantza bere gain hartzea, sindikataren gaitasunak berreskuratuz, 29 botz alde agertu dira, eginden bozkaldian hots gehiengo alde handi bat alde, deliberoaren baiestatzeko alere, elkargoa osatzen duten herriko etxe bakotxean bozkatu beharko dute lehenik. 9 euskal preso gehiago libratuak izanen dira, Espainiako Entzutegi Nazionalak horien kasuak ere aztertu onduan erabaki du, orotarat orai Parot doktrina pian ziren 23 preso dira ateratzen. Erzaintza Euskadiko poliziak lan egiten du Hendaian ere, Jandarmeria, PAF, Guardia Zibila eta Espainiako Polizia Nazionalarekin batera, mugaren ondoko komisaldegian 13 ertzainek lan egiten dute, beste poliziekin batera informazioaren trukaketan, Iñaki Arruabarrena erzaintzaren Hendaiako komisario buruak bere lana aurkeztu dauku, zazpeket egiteko berisailean gehiago erranen dauku ondokoan zorzeket erditan. Luzberriko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 05-5-5-5-0-0-1. Zaborren edo ondarkinen gutitzaren hastea dela horretarazten izuegu entzuleak 8:04 dira Euskal Herriatietan. Euskal Herriari begira sartzen gira, errealitate ezberdinak direla errandugu, Gipuzkoan, aipatzu dugu, beraz erra uste plantak, planten mamua desegartarazi zela, zehazkiago sartuko gira gai hortan laister, eta zero zabor dinamikako edo taldeko, erneniko taldeko kidea den Pedio Zubiria eta kasetaria ere gutartean dugu. Hasiko gira, bada, iparalderat begira ezagiz eta alen egiarten hitzak entzunen ditugu, atez ateko sistema zergatik ez den egiten galegin genion garaian eta errantzuan egin moldean edo gure moldean egiten genuela ara bere erantzuna. Ordean, aniz gauza entzun ditugu, lehenik atez ate hemen eskolerian adeseko responsableak ezpadaki ere iten da gure moldean. Ordean, 30.000 komposter ezari ditugu laik jenden etxetan ondarkinuen biltzeko hori da, atez ate, ordean beste molde atez egiten da hemen eta organikoa ez dugu biltzen eta etxetan egoltzen da eta lurra bilakatzen da. Anitz moldez gauzak egiten aldira. Peio Zubiria, hori da atezateko bilketa? Bo, bera, atezateko bilketa gauza asko dira eta, nik esaten aldudana, da zero zabor ikuspegi batetik begiratuta, partitu behar da puntu batetik, eta da leku batean kutsatzea, beraz, hondakinak ez gaika bildu eta birziklatzeko maneran ez presentatzea, hori dretxo bat bezala onartua da, ala ez da. Eta hortako, niretzako hori da importantena, ez da, nik ez nuke sartu behar hemen polemizatzen iparaldean zer egiten den eta zerrez, baina bai gauza bat garbi izan. Gipuzkoan ere, badira, herri andana bat, ez justu atezateko, baizik eta zero zabor oraindik zorrotzako egiten dutena, esan nahi baita. Orendain izeneko herri txiki bat, eta olako herri txikiak iparaldean asko dituzuele, behar badak gehienak. Hau da, herri txiki hoietan, ez bakarrik hondakin guztiak gaika biltzen dira. Baizik eta organiko guztia herrian bertan konpontzen da. Baina orduan, diferentzia ez dago importantea da, komposta gailuak banatzea interesantea da, baldin eta gero usatzen baldin badira, eta hori efektibo baldin bada. Noiz da efektiboa, ba, hondakinen gaika biltzea, denean obligaziozkoa, eta personalizatua, beraz, instituzioek badakitenean eta herritarrok badakigunean, denok egiten dugula. Orduan da posible iristea zero zabor politika batera, eta zero zabor politikak esan nahi du guk sortzen baldin badugu. Kasu honetan nik Gipuzkoako datuak emango ditut. Aipatzen da momentu honetan guk 200.000 tona hondakin sortzen dugula etxetan. Hau da, zero zabor politika batek esan nahi du gutxienek 140 hoiek gaika bilduak eta gaika tratatuak eta beraz birziklatuak direla. Izan nor bere etxean, edo izan instituzioei emanik. Beraz, gelditzen zaigu 200.000 tonatik 40.000 tona gelditzen zaigu, nolabait tratatuak izateko, beste sistema edo estruktura batzuekin. Aldiz, ez baldin badugu holako eskema bat, hau da, segitzen baldin badugu kutsatzea eskubide izaten, orduan ez gara pasatzen normalki 120 bertziklatzetik. Eta orduan ari gara 200.000 tonatik, ez 40.000, baizik eta 160.000 tona, 180 ari gara, norabait instituzioari enkargatzen zerbait egin dezan. Instituzioak zer egiten du? Ba, instituzioak normalki egiten du, sistema industrial konzentratuak ezarri, eta gu norbaiti pasatzen diogu afera hori. Izaten alda, pasatzen diogula Baionako ipar auzoetako jendei, edo Gipuzkoan zubitakoei. Guk hori da, hola ikusten duguk zero zabor politika bat izan behar duela. Hor, bada ala ere, zenbaki hainitz, Pello Zubiria, eta betiko kezka ere gelditzen da, zero zabor iniziatiba da beti bakotxaren esku ere indahak egitea, eta zuk aipatu duzu, behartua izan behar zuela olako iniziatiba batek, behartu behar da, jendea, hori da ere atezatekoarena, bakotxak badu bere gauza egiteko, egunero bada ordut, egunak badira, eta behartua izaita. Hori da, beharrezko da. Baina, ala gira munduan. Hau da, nik etorri naiz joan den igandean Toulousetik etxera, eta ni pasatu naizenean Beskoitze ingurutik, edo Bardozetik, handia, ez naiz etortzen al 120 velozidadean, edo bitezan. Etorri behar dut, 110. Eta 110 etorri naiz, Hendaiako mugaraino, pausuraino. Eta gero berriz, 120 dretxoa banuen. Beraz, hori hartzen dugu normaltasun osoz. Eta nik badakit pasatzen baldin manaiz, Uztaitzeko errepidetik, 50-etik gora baldin manoa, jandarmak sartzen aldi detela, isun bat. Eta hori pasatzen da, beste munduko gauza gehienekin, beraz, usatu gaituzte obligazio andana bat, eta asko injustoa direnak, baina usatu gaituzte horiek onartzen. Aldiz, badirudi, norbaitzuk interesatu direla hemen kutsatzeko eskubide hori dretxo bat izaten segitzea. Hau da, nik nahi badut egiten aldut enetxean beristean ditut ondakinak ala ezpaz. Hori, da, barkatu baino hori, astakeria handi bada. Hau da, etxean komposta egiteko eta asko egingo dute iparaldean, etxean beristean dituen ondakinak ohartzen da, bakar-bakarrik organikoa, hau da, txerriei edo olioi ematen zen zaien zati hori, hori da guk sortzen dugun guztiaren 140. Eta 140 hori da gainera, nahazten baldin badugu bestearekin, dena kutsatzen duena, eta eskatzen dituena, edo TMB, edo inzineator, edo bestelako azpigitura erraldoi haundiak eta problematikoak. Orduan, pentsa ze erresa den norberak bere sukaldean hori konpontzea, ze beste gauza guziekin egiten dugu. Orduan, hor bada problema bat, azkenen kulturala ere bihurtu dena, eta Gipuzkoan hor dago eztabaidan sartuta. Momentu honetan Gipuzkoan 25 herritan dago batera edo bestera, bai edo herri txikietan esan dugun eskemarrekin edo bestela atezateko klasikoarekin, 25 herritan dago zero zabor eskemau martxan. Eta 25 herri hoiek osatzen dituzte 125.000 pertsona. Beraz, Gipuzkoaren eunetarik 18 momentu honetan modu hortan ari da funtzionatzen. Orduan, hori posible da egitea, eta, bueno, hori Italia eta beste leku batzutan, Napolin ari dira egiten, pentsa, orduan, ez da hori ez inungo mirakulua, eta ez da inungo gauza absurdo bat. Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, Goizberri emankizunean, egunero gomita bat. 8:11 dira, beti ere Goizberri emankizunen zuten ari ziste, zaborren gutitza aipatzen ari gira, Peio Zubiria gutartan dugu, zero zabor dinamikako kidea eta kazetaria bera. Aipatzeko aktualitatean, jauste plantak, plantak sortu behar zituzten enpresekin, kontratuak moztu dituela Gipuzkoak, hala ere pagatu ditu, 8.5 milioi euro, ez banaiz trompatzen. Jauste planta horiek gabe, segur da egin daitekela gaur egun Gipuzkoan? Hori da, hor bada momentuetan plan bat, plan hori egin dute bai Gipuzkoako teknikari batzuek eta bai Europatik egarritako beste teknikari batzuek, badira batzu prestigioa handikoak eta horiek bermatutako plan bat da. Horren plan horrek aurreikusten duena da, ikusiz, Hernanin edo Usurbilen edo beste aipatu ditugun 25 herri horietan egiten dena, ez dela posible 2016-erako den-den-denetara zabaltzea, posible bada berez, baina ikusirik ze polendika eta ze saltza sortu den, horrek beharko du transizio bat. Bon, ala ere, ikusten da 2016-erako posible dela ondakin guztien, Gipuzkoako ondakin guztien 160 biltzea selektiboan. Eta orduan, bai bildu denaren eta bai selektiboki bildu estenaren, beraz beste 140 horren, eta gutxitzen joan behar duenaren tratamendurako aurreikusi da ez lehen bezala zera bat, azpiegitura zentral bat Zubietan, baizik eta Zubietan bai izango da azpiegitura hondiera, baina azpiegitura txikiagoak dezentralizatzen dira, funtzioan komposta egitekoak, baina baita ere TNB txikiak dezentralizatzen dira Gipuzkoa osoan zehar. Horan, hortarako behar bada, edo seguru interesante litzateke alkartabatek Gipuzkoan hortan ardura dun diren politikari dut. Baina, bai, hori ikusten da posible dela, eta gainera, eske, ikusten gure herrian nola aldatu den. Peio Zubiria, zure telefona mozten da, ez dakit lotura arazoak baditugu, baina behar bada galdera bat gehituko dut bukatzeko, hor berriz bilta garbira itzultzeko, beraz eurra uste plantarik etzen nahi eta hortarako hemen kanopia eta mendiskaren autua egin zen, eta hor ere beraz egin helburu gisa ere lurperatze albezain guti egitea eginda, sistema hori zure ustez erdibide bat izaiten alda? Zero zabor eta jauste plantaren artean? Zein sistema esaten duzu, TNBA eta gero... Bai, hemen baliatzen edo... Eira, nik uste dut hor zuek baduzuela, eta hori Nikola esatea aurrean ez dudanean beste norbait alderantzizko esateko, behar badezta elegantea. Baina bakarrik esaten aldut, elegante izan aiaz, hor baduzuela zuek eztabaida bat egitekoa. Baina guk ere bai Gipuzkoan. Zeren eta Gipuzkoan ere gertatzen alda, guk populazioaren parte bat ari gara gure lanak ongi egiten, baina bai edabide nagusien presioagatik eta bai politikari batzuek dituzten interesengatik, eta hori izan behar da, politika oso lotua dagoela azpiegituren finantziazioa pribatuarekin. Orduan, horregatik gertatzen alda, Gipuzkoan eman dezagun Donostian segitzea gaizki egiten gauzak. Orduan, bai planteatuko zaigu, ez da bai da berdina TMB-aren inguruan. Guk dakiguna da, ona, pika bat, gure ustez erreferentziala dian jende batek esanik, TNB bat planteiatzen baldin bada, aurretik bilketa selektiboa bermaturik eta garantizaturik, orduan TNB bat izaten alda transiziorako tresna bat. Aldiz, aurretik bilketa selektibo bat ona egin gabe planteatzen baldin bada, eta ona esan nahi da, gutxienik 160 selekzionatzea ondakinena. Ez baldin badaola planteatzen, hori bihurtzen dela, edo, aparte problema handi bat berak duena, bihurtzen dela, errauskailu batentzako materiala idorturik emateko tresna. Eta Hor daukagu denok, nik ustez, eztabaidaren beste urrengo parte handi bat. Eztabaida... behar bada, zerbitzen aldigu Bizkaian egiten ari direnak. Ulertzeko, hori ere izaten aldera teme bat. Teme bat egin dute Bizkaian, errauskailuaren aurrean jartzeko. Zendako, normala den bezala, labeak ez du gura maite, eta orduan planta horrek ematen dio labe handi horri, aho bero handi horri ematen dio, ondakina idortua. Orduan, hor, nik ez nuke inori esan aizer egin behar duen, eta gainera, ez dago kinderi, nik enherrian eta nire familian aski dut nire lanak ongi egitea, baina bai badugula zintzilik eztabai hori ene ustez. Ondakinen tratamendua, beraz, pausuka, betetzea egin behar dela entzun duzue, beraz, entzuleak, Peio Zubiria, horrekin agurtuko zaitugu eta eskertuko zaitugu, goizuntan, beraz, Zero Zabor Dinamikako kidea horretarazten dugu eta kazetaria, goizuntan gurekin izanik, mil esker. Mil esker zuei eta beste bat arte.